Persze. Vagyok. Visszahoztam az eredményeket. Tata! Nagyon meleg van ide. Nem hallja. Megvan. Ja, te viszed a beteg könyveteket. Mit mondtak? Nagyon semmit nem mondtak, hiszen nincs is. Talán minden jónak látni, nézni. Én vannak a normálisok, melynek kell lenni. És nem is nagyon néznek ilyen kusembit se. Anyád is olyan, mint az enyém? Nem. A hát jelent, hogy nem jó. Nagyon sok bánt a koleszterol. Mi? Koleszterol. Sok a koleszterinom? Ja, sok. No. Hábeti nem jó. Haha, azt jelenti, hogy ilyen dolgra. Ami nem jó, hábeti. Neked csak egy hábetid van. Anyád, én ilyen. Kettő hábetid van csak. Neki nem, nincs rajta a... Anyádnak nem sok a koleszterinje. Nincsen rajta, jól láttam, várja. Neki több rossza van. No. Neki is rossz a koleszterin, meg a trigliceride is rossz neki. Neki nem csak pillig, a... Talán pillig orvos vagy. Kellett olvasni. Neki sokkal több a 1%-a, nagyon sok benne a koleszterin. Az nem jó, miért? Mert nagyon sokat rossz eszik, vagy mi a koleszterin? Túl sok kenyeret eszik. Túl sok kenyeret, ne vegyél akkor neki. Meg kell enni kenyeret. Nagyon sok benne. Látod, az anyja kell eszenni. Itt van, de itt mutass, tényleg is ott van. Neked csak kettő rosszod van. Ennek meg ennyi. Ugye látod, hogy melyik a rossz, meg melyik a rossz. Oda van rap, hogy H betű, látod? Hossz akkor mit? Ne, nilyen dobra. Az általánál följebb vagy. Meg... H betű, ha nem lehet nilyen dobra, hanem akkor növetű betű lenni. De szelf kirillő van írva. Látod, az általán fölött vagy. Öt. Na, 5-20-nak ennek, 5-33 az jó, ha már sem ennyi különbség. Na, megnézel a szemüveggel. Van, hogy sok van neki. Nagyon sok neki az EO, meg a Mono is rossz neki. Alkalne, fosztáz, az is sok neki. Minden sok. Helytelenül táplálkozik. Helytelenül táplálkozik. Neki van, hogy is írják 5 darab rossz, nekem még csak 2 van, és ez az idő. Jól 56 éves, te vagy hányos, 79. Még egy van, látod? 2 van csak neked. Nem nagyon látom szemüvegnék, ugye majd megmondja a doktor, hogy milyen eszköz el kell vinni. Na mindegy. Most hol hazafelé mész? Né, kell neked hozni valamit, hozhatok. Akár valami. Hát hozom egy 3 üveg ilyen koktát, vagy mit fel, Pepsi. Még egy 5 üveg citromos sört. 4-gel van, nem? Egy üveggel akarod? Hát jó lesz 4-gel, és 4-essel vannak be csomagóval a plaszti léve. Limenkársak. A limenkársak 4-essel a csomagóval. Citromosat hozzá. No, adjál neki pénzt is. Hát adjál neki, hát én az elébb is már akartam itt elmenni. Hát tessék. Addig légy, az így is állam. Jó, csak kell akkor annatok, hogy is írják ott. Hogy mondják ott. Jó. Szatyor, már nincs nálam szatyor. Nézd, nem lesz elég a 700 dinár. Hát biztos több lesz. Pepsi az már 120-ba kerül, hogy úgy számolok. Na. Ahhoz meg már 400... 300... Az... Na, az a dinár. 300-ba kerül, 300-ba kerül. Ez a kukörön egy kevergesed, mama. Üveig a fejber is a vagy rizs az. Nem, rizsa, ha jól láttam. Rizsa, nem? Tarkonya. Ja, tarkonya, akkor. Tarkonya, tarkonya. Mindjárt kész lesz most már. Csak kell egy szatyó, ha nincsen. Itt volt még a piros autó? Mindig itt van. Nem bír magával. Itt van. Nem bír magával, ha. Nem tudom, mi a fenét asza. Már csak nem a tyúkokat fogdossz össze. Hát azt nem bírja. Azok olyan van, akkor. Ez az egy dolog, és akkor elég. Megyek, jövök, mindjárt. Ott a szatyor! Látom! Hány darab a Pepsi kell? Három van, négy? Három. Na jó, akkor. Majd nagy átpizani, betűnt az arcot. Az én is meleg van. Majdnem kis szúrjas a Nem tudom, hogy ezt is elviszik a kóknak, nem? Azt mondja, a dokumentációt, hogy vigyük magunkkal, hogy ezt is elviszik a kóknak, hogy ez az. Vélelem, mi, ha kérik, ha nem, akkor... hogy elborulta. Igen, én most úgy mutatta, hogy ezt az eskét. Akkor be kell hozni a pokrózokat, mert majd itt is esik. Mindig én eltalált egy gazdát. Lehet, hogy az a csaj jobban is tudta. Nem nagyon volt kidúdorodva. De hát én már tudom, hogy amikor elszorítja itten, akkor kellene ez összecsukni az ötletet, tudok. Megyek hozzá meg egy vizet. Na meg ez van. Hát, ott keverkedtem meg. Legyen meg a jó szívedet! Mindjárt hozok be üvegeket, hogy elnézzük a pálinkát is, ugye? Azokat az üvegezékben pálinka volt, hogy valami kötentő mosogatni. Sárgák közt azt a komát, akinek megkérte a darázs az ujját, olyan anyámasszon katonának tartom. Így, ezt mondja, tyúkós nem jó, csak a csirkehúsa jó. Tyúk. Csak annyi, hogy a tyúkat ne vágják fel. Tyúkós nem jó. Úgyhogy a kormuszkát nem vágjuk le. Mertó bebasszák a sok üveget az autómba. Híreket válogattam jobban. Nem hoztam, csak Pepsit hoztam, még sehet van másik fajtát is az, nem? Így? Csak a Pepsit hoztam, meg nem ezt. Hát arra is jól. Nem kellett több fajta? Most már. Nem. Jó. Nekünk tudni, az jó. Más, ami nem kell hozzak? Hozhatok, ha akarjátok. Valami, ha kölnik. Na, az apa, mi más? Azt mondom, hogy nem kő. Majd. Rokkin egyet volt, mennyi egy kettő. Nem volt sem ez sem. Brat apa. Mit? Ne hozzak semmi más se? Van nem kő. Majd még nyugodtan hozhatok akarat. Hát jól szoktok, ne jön akkor én. Akkor lesz már. Gumminál hazafelé. Megint hozzak, akkor hozzatok. Csör a telefonod. Biztosan hív. Na, szia! Hát éppen most jött rá a pálinka kiöntögetés. Nem voltam benne, biztosan bent a szobába bocsogtam. Gyere, Perko! Ja, itt vagyok. Na, gyere! Mondjad! Hogy a mama bent volt mindig? Bent voltam, de a szobában, tehát még itt volt kint. Én kint voltam a viccelőküket szomszédmód, majd próbálok vele egy kicsit beszélgetni, de hát nem lehet. Hát ez a szombat is van. Ugye, Atya? Hát már mindenre mondtam neki, hogy megcsináltam a záratot, meg minden. Köszönöm szépen. Hát szépen nem mondod ugyanaz, csak nem mond semmit van. Itt mi van? Asi. Asi. Hát Boró is. Hát akkor Spíz. A Spíz! No. Hát de mennyi idős volt? Akkor nem is tudod, hogy élve született vagy dögölve, mi? Hogy van a felike? Hát az... Az körénye, ami jó a gyomrának hát. Na hát arra akartam mondani, hogy a Péter is mindig azt is hallgatta a Fülük kovácsot. Hát az a jó. Annyit dolgoztál a mámmal, akkor egész nap csak kevés a munkát. Tényleg? Hát még? Nem esik jó, ugye az ember, mikor fő van ideges, de hát hogy lát, mink is öndegesek vagyunk valahogy. Csak meggyűlne már az eredmény, de hát akkor már jó felé egy kicsit, ha már bírni, akkor valami jó. Hát majd csak meg lesz valahogy. Yeah. Hát nem. Hasznoságyében egyé. Hanyadika lesz hétfőn? 12, nem akkor kell nekem menni a izéhez. Majd elküldöm az a filmát. Hát már én nekem van a máma voltam vérvételen. Hónap Szabadkára kell menni, a hátamat kivágják szánk. Akkor nem tudom, most vagy 12-én, akkor meg ide kell menni a Szuzihó valami a szívidére. Hát, fölösleges ez az egész. Miért akkor van ennek? Nincs. Pálinkás. Nem akartam én ezt. Szilva. Szilva van benne. Szilva érződik nagyon rajta. A tiszta. Szilva van. De ja, már két éve ott van, vagy több, akkor már most... Volt már benne a pálinka ebbe. Nem. Mama van az állik, hogy a Tonti apja így belehalt, meg ez, meg aztán mindenki nem hal bele. Nem, én egy nyakán volt. Hát Artur kapta tálaszoltam. Artur kapta. Na mindegy, csak a Ferike jobban legyen. Hát azért jó, jó hogy főhítálom. Hát a mama nem tudom, valamit a másik szobában pakolzott, nem hallotta meg, hogy vagy nem csörgött rendesen, vagy fogalma nincs. Nem, hát itt a rekaméron, ahogy hívják be. Be van csak az ajtó, amúgy be van csak az ajtó. Nem hallom meg. Hát én nem tudom, hát már nagyon sok idő van, na fél kettő elmúlt. Márkor még már alig múlik el dél, fél egymáig még a busz. Hogy most az viszi a Danit, vagy viszi, akkor már mennek itt a busszal a gyerekek. Mindjárt ő kezdeni estére. Hát ez az. Hát egyelőre megy. Lélegzett, visszapújtva várjuk a Felikének az eredményt. Ja. Most hít megint. No, szaglaljátok őket. Egyrészt ilyen pálinka volt. Mindegyikben jó fog. Mindegyikben pálinka van. Mindegyikben pálinka van. Lám, szíva volt. Ebben vérbunk lehetett, nem? Tudni a vérbunk. Azt szerint vitt engem a kórházba. Érződik rajta a vermut, ugye? Mi érződik rajta? Hogy a kórházban volt? Nem, a vermut, ami benne volt. Hát, én nem érzek. Rajta hallott semmi sem. Ezen nem érzem, de ezen gyöngén érződik a szilva vagy barac pánika volt benne. Addig ittam a vermutot, hogy... Itt a vermut. Nem érződik semmi rajta. Addig ittam a vermutot, hogy rámasztam, ugye? Hogy aztán kicsi rózsán adtam. Nem, az sima volt, csak be van ízesítve, nem? Jó. Semmi nagy vaj nincs ebbe. Van szetyer, meg aroma van. Oly is hívják, sima bor, be van édesítve, nem? Sima szőlőbor, be van édesítve. Vagy mi a fene? Nekem nagyon jó esett. Csak én sárgaságot kaptam. Jó van. Mi? Jó van. Minden kocsmában egy vérbuntot megittünk. Szerbián. Én vérbuntot, a cimborál pálinkát. Pálinkát volt, annak semmi baja nem lett, vagy mi? Annak nem lett semmi baja. Jó. Nem baj. Nem maradt levegőben. Hm? Nem maradt levegő. Mindjárt megnézem a papíron, hogy azt hiszem 12-én lesz jó. És 12-e hétfő van. És mi mondott 12? Szólt a Gyuri, hogy 12-én pálinkát főzni. Csak azt nem érdekelnek, hogy mikor délelőtt, délután, reggel. De jó, délelőtt. Próbáljál a másikat, hogyha az nem szorul rá. Olyan lehet, hogy dugaszolót is. Így. Na, fogd és maradt ott a sok kinyáj, pohár sokkot. A kekszet odaadtam, hozta Mikulás. Örüljél neki, hozta Mikulás. Olyan kisbabák vattak még, hogy hozza Mikulás. Én nekem a Mikulás ne hozza semmit se. Én a Mikulásra haragszok. Te is ugye akkor. A Mikulásról fázott meg édesanyám. De annyi meg nem jövő, mi jövő. Ja, te is. Hisz, öntöd neked. Hol van bolra? Na, ma már még víz van a bolrában. Öntjön. Kapok az agyilátú szokkot, figyelj. Aztán. Hát a fát megvágtuk, zsákba szedem, most elviszem, de nekem úgyis valami 10 óra felé kell menni. Nem látom a kezet, hogy meddig van az ujja. Kell egy kis galjakat, szerintem nem szedtünk. Törni. Galjak. Jó. Jó. Galjakat nem szedtünk, ha jól emlékszek. Galjak. Tudod, elején, ha felfolyan gyorsan... Jó van, akkor... Egy-egy rá galjat, hát én most nem megyek galjat szinni. Tudod, hogy van ott, amely két félivel azt is elhozott, hogy be lett a lelőn, csak jó. Na jó. Na. Jó. Önteni akarsz a mamának is, a jó mamának, ugye? Jó a mama? Há, jó. Köszi annak is. Bőven van pálinka, de folyik is minden irányba. Így áll. Bűzik a konyhám pálinkát. Kell főznem most egy pálinkát is. Jócsán kell raknom majd a tüzet. Attól függ, hogy melyik kazánba lesz a közelébe, vagy a másikba. Ez még valami rendben. Vagy a mazli keres? Nem. Teli nem lesz, Teli. Teli lesz vele. lesz. És így akkor. Na, a Frikinek a baj a gyomrának, vagy mi a fele? Gyomrának van a baj. Szűkülete van, vagy mi a fele? Na? Az, ahogy itt elkapna, azt nem értem. Ahogy egy gyomorbeteg. Jobb. Gyógy, Jani. Kele még maradt is. Még egyszer berúgnák, mint az árvosszal várt. Egyik meginnás. Ez kitesz három kis pohárra, nem? Négyel kitesz az. Bocsánat, Zorgyel már lett egy gyugó, add csak ide. Ez az ott a kukányeké. Az se jó. De az az szé. Nagyon sem az. Vagy az a gyüveg éppen kül a pálinkás hűzés. Jó, ne kölne. No. Hála Isten. Meg akkor most meg itt a... Ezt mindjárt ki is teszem. A kredence használatra. Végignéztétek a sorozatotokat? Én nem lett végignézve. Én nem tudom, ha izét nem sorba vettek volna csodálatos haszon. Néha úgy előre ugranak benne, hogy... Ja, akkor lehet, hogy nem jó van a flash-en rajta. Meg kell nézni. Nagyon, akkor többi rész. Mondom, 47-nél tartotok, van nekünk még 86 része van. Ott még a helyben valahánál? Már felén ívattok csak még. Meg vasolt. Jó hosszú miatt. Jó hosszú miatt. Még azt a széles ragadókot ne. Ott van a széles. Ez? Aha. Meglátod, hogy kinéz, hogyha nem állít az autó, akkor gyere vissza. Incsi az ablakon. Meglátod, hogy az autó nem állít, akkor incsi, csak már egyik, hogy becsinálom a kaput. Hát jó. Igen, menjek. Megnézem akkor. Megfújtsa. Akkor is fújtottál. Na megyek, így át jövök. Megnézem át, ugye visszajövök. Itt van mindig. Itt van. Itt van. Jó, sokáig. Hát 4 óra, akkor már sötét, már tisztel lett. Lehet, nem lehet. Na, lehet, szia. Legény anyának, amit jön. Hát segítek, én neki szoktam én. Menjek most már. de vannak gajak ott a rakát, ez a masszát.